wierzyłem w to. Bez tego ciężko żyć. Marzyłem też, wolno było marzyć. Nie chciałem być takim jak ci ludzie, co tylko biorą, nie dając nic. We śnie słyszałem matki głos: uczciwy bądź, dobry bądź. Świat w tym słowie wyłaś. Patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie samym. Lecz proszę cię teraz uwierz mi, nieważne w życiu są przyszłe dni. Ja wierzę, że choćby zło miało najlepszy czas. Są przyszłe dni i jeśli piękno żyje.

gdzie zwykle, tramwaju błocone drzwi. Wysiądę, żeby sprawdzić, czy stoisz pod parasolem, jak co dzień, gdy mijam cię. Tym razem spojrzysz na mnie, wiem. Nie zgubię się w tłumie, nie będę czekać, aż ktoś podepcze moje ręce, czoło, policzki i nos. Nie zgubię się w tłumie, nie będę czekać, aż ktoś podepcze moje ręce, czoło, policzki i nos. Zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty, a w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę. Zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej autopromocja. Pomóż nam wszystkim. Wilhelmie.